بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الإنس والجان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان. أما بعد، ناظرين كرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے خشوع کے ثمرات کو بیان کیا تھا. آج ہماری گفتگو کا محور ہے خشوع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا، جو اس منہج سے اعراض کرتا ہے اسے کن کن خسائر کا سامنا کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے، عبداللہ ابن الشخیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے. ولصدره عزیز كعزیز المرجل، اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابلتی ہے تو آواز آتی ہے، من البكاء، رونے کی وجہ سے. اور دوسری روایت کے لفظ ہیں، وفی صدره عزیز كعزیز الرحى من البكاء، آپ نماز کے اندر اس طرح روتے اور آپ کے سینہ اطہر سے یہ آواز آتی جس طرح چکی چلنے کی آواز آتی. اور یہ منہج صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی منہج تھا. چنانچہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے چار بیٹے تھے، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں، جب اپنے ایک بیٹے کو لے کے شام کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں پاؤں میں ایک ایسا ناسور ظاہر ہوا، طبیب کے کہنے کے مطابق اس پاؤں کو کاٹ دیا جائے گا. کہا، ویسے تو برداشت نہیں کر سکتا، میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لینا. نماز میں کھڑے ہوئے اور چھری کے ساتھ ان کے گوشت کو کاٹا گیا، اور کس طرح آری کے ساتھ ان کی ہڈی کو کاٹا گیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تکلیف کا احساس ہوا اور کہتے، اللہم لک الحمد حتی ترضا، اللہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے تیری ہی تعریف. اس وقت کے علاج کے مطابق ان کے پاؤں کو تپتے تیل میں رکھا گیا، بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو کہتے، اللہم لک الحمد اذا رضیت، اللہ تو راضی ہو بھی جائے تو پھر بھی تیری ہی تعریف. بیٹے نے اس غم کو دیکھا، برداشت نہیں کر سکا، دنیا سے رخصت ہو گئے. لوگوں نے اطلاع دی کہ بیٹا دنیا سے چلا گیا، تو کیا کہتے، اللہم لک الحمد بعد الرضا، اللہ تیرے راضی ہو جانے کے بعد بھی میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں. تجھے چار بیٹے دیے، ایک ہی اپنے پاس بلایا، دو ہاتھ دو پاؤں دیے، ایک ہی پاؤں لیا ہے، باقی تو میرے پاس ہیں. اور کہنے والوں نے کہا، دیکھا اس کا پاؤں کٹ گیا، تو اس وقت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لفظ بولے تھے، لَعَمْرُكَ مَا أَهْوَيْتُكَ فِي لِرِيبَةٍ وَلَا حَمَلَتْنِي نَحْوَ فَاحِشَةٍ رِجْلِي وَلَا قَادَنِي سَمْعِي وَلَا بَصَرِي لَهَا وَلَا دَلَّنِي رَأْيِي عَلَيْهَا وَلَا عَقَلِي. لوگو، تم کہتے ہو کہ پتہ نہیں کیا اس نے کیا، اس کا پاؤں کٹ گیا. لَعَمْرُكَ مَا أَهْوَيْتُكَ فِي لِرِيبَةٍ، اللہ کی قسم، میں نے آج تک کسی گناہ کی طرف ہاتھ کو نہیں اٹھایا. وَلَا حَمَلَتْنِي نَحْوَ فَاحِشَةٍ رِجْلِي، آج تک میرے پاؤں نے مجھے اٹھا کے فحاشی کی طرف نہیں لے کے گیا. وَلَا قَادَنِي سَمْعِي وَلَا بَصَرِي لَهَا، نہ میرے کان نے نہ میری آنکھ نے اللہ کی نافرمانی کی طرف مجھے کھینچا ہے. وَلَا دَلَّنِي رَأْيِي عَلَيْهَا وَلَا عَقْلِي، نہ میری عقل نے نہ میری رائے نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ برائی کرو، مجھے اللہ نے حفاظت میں رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہج ہے. سہل ابن عبداللہ التستری کہا کرتے تھے، من خشع قلبه لم يقرب منه الشیطان، جس کے اندر خشوع پیدا ہو جاتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا. یہ منہج اگر انسان چھوڑ دے، اگر خشوع کی کیفیت ختم ہو جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ مکمل نماز کا اس کو ثواب نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لینصرف من صلاتی وما كتب له الا عشر صلاتی تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔ بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، کسی کو دسواں حصہ، کسی کو نواں حصہ، کسی کو آٹھواں، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا اور تیسرا، اور کسی کو آدھی نماز کا ثواب ملتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشوع جب انسان اختیار نہیں کرتا، جلدی جلدی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جان چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے، سوچ کر سمجھ کر نہیں پڑھتا، تو یہ نماز تو منافق کی نماز ہے۔ فرمایا، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ یجلس یرقب الشمس، جو بیٹھا رہتا ہے سورج کے انتظار میں، حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، جب وہ غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، قام فنقرها اربعا لا یذکر اللہ فیها الا قلیلا، تو اٹھ کے چار سجدے تو کرتا ہے لیکن لفظ استعمال کیے فنقرها اربعا، چار ٹھونگے مارتا ہے اور چار مرتبہ اپنے سر کو زمین پہ مارتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، جو خشوع اختیار نہیں کرتا یہ تو سب سے بڑا چور ہے۔ اسرق الناس الذي يسرق من صلاتي لا يتم ركوعها ولا سجودها، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے، جو رکوع کو مکمل نہیں کرتا اور سجدے کو مکمل نہیں کرتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھا نقصان یہ ہے، یہ سب سے برا چور بن جاتا ہے، اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاتي، سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وکیف یسرق من صلاتی، کیسے یہ نماز کے اندر چوری کرتا ہے؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، رکوع اور سجدوں کو مکمل نہیں کرتا۔ او قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، یا یہ فرمایا کہ رکوع اور سجدے میں اپنی پشت کو برابر نہیں کرتا، درست نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو خشوع اختیار نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ لا ينظر الله الى صلاة عبد لا يقيم فيه صلبة بين ركوعها وسجودها، اللہ رب العزت بندے کی اس نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جو رکوع اور سجدے کو درست نہیں کرتا اور اپنی پشت کو برابر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، اگر خشوع نہ ہو تو بسا اوقات نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ ان الرجل لیصلی ستین سنة، انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے، وما تقبل له صلاة، اور قیامت کے دن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ 60 سال سے مراد کیا ہے؟ 10 سال سے تو نماز اس پہ فرض ہوئی، 70 سال اس کی زندگی، 60 سال اس نے نماز پڑھی لیکن ایک بھی نماز قبول نہیں۔ سوچنے والا سوچتا ہے شاید وضو نہیں کیا ہوگا، یہ بات سن کے سوچنے والا سوچتا ہے شاید سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی ہوگی، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، شاید کہ اس نے رکوع تو مکمل کیا لیکن سجدہ مکمل نہیں کیا ہوگا، ویتم السجود ولا یتم الرکوع، اور اگر سجدے مکمل ہیں تو رکوع مکمل نہیں ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج میری نمازوں کی کیفیت کیسے ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دخل المسجد فَإِذَا رَجْلٌ يُصَلِّي، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، فَجَعَلَ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعُ وَلَا السُّجُودُ، نہ وہ رکوع مکمل کر رہا ہے نہ سجدے مکمل کر رہا ہے، فَلَمَّا انصرف، جب اس نے سلام پھیرا، قَالَ لَهُ حُذَيْفَ مُنذُ كَمْ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةِ، اس طرح کی نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ قَالَ مُنذُ 40 سَنَةً، 40 سال ہو گئے ہیں، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَ مَا صَلَّيْتَ مُنذُ 40 سَنَةً، تم نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں، وَلَوْ مِتَّ وَهَذِهِ صَلَاتُكَ مِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ جاتی تو تم اس فطرت پہ نہ مرتے جس فطرت پہ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ ثم اقبل علیہ يعلم، پھر متوجہ ہوئے اور اس کو سکھایا، ثم قال، پھر کہنے لگے، ان الرجل ليخفف من صلاتي، آدمی نماز میں تخفیف تو کرتا ہے، وَإِنَّهُ لَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، لیکن رکوع اور سجدے پورے ہونے چاہیے، اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں خشوع کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ اگر خشوع نہ اختیار کیا جائے تو کون کون سے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز خوبصورت سکھائی۔ جب ایک شخص خلاد بن رافع جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، ارجع، لوٹ جاؤ، فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور پھر جلدی جلدی نماز پڑھی، آپ نے فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس طرح ہی پڑھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سکھائی، قیام کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، کس طرح اطمینان کے ساتھ، کس طرح سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے۔ یہ خشوع کیسے پیدا ہو سکتا ہے، یہ احسانی کیفیت انسان کے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی معرفت جتنی زیادہ ہو اتنا انسان کے اندر خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ علی بن حسین، اذا توضع اصفر وتغیر، جب وہ وضو کرتے تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا، فیقال مالک، اور ان سے کہا گیا، کیا ہو گیا، آپ کا چہرہ متغیر کیوں ہو گیا، آپ کا رنگ زرد کیوں ہو گیا، فیقول اتدرون بین یدی من اريد ان اقوم، جانتے ہو میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں، اس خوف کی وجہ سے ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ خشوع پیدا ہو سکتا ہے، جتنی اللہ کی معرفت ہوگی اتنا زیادہ خشوع ہوگی۔ خشوع پیدا ہوتا ہے جب دل کی سختی نہ ہو، دل کے اندر نرمی ہو۔ ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، انسانی جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست رہتا ہے، صحیح کام کرتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم، اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور خشوع پیدا ہوتا ہے، اور ذمہ داریوں سے اعراض کرنا، اس سے اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آتی ہے، دل سختی والے بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فبما نقضهم ميثاقهم اللہ سے کیے گئے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پہ لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اللہ سے عہد و پیمان جب انسان توڑتا ہے تو دل کے اندر سختی آ جاتی ہے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ یحرفون الکلم عن مواضعه, اللہ تعالیٰ کے کلمات کو اس میں تحریف کر دی, بدل دیا. ونسوا حظا مما ذکروا به, اور ان حصوں کو بھول گئے جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی. اللہ کی نصیحت کو چھوڑ دینا اور اللہ رب العزت کے احکامات میں تحریف کرنا اور عہد و پیمان کو توڑنا, اس سے دل میں سختی آتی ہے. جب انسان اللہ کے عہد و پیمان کا لحاظ کرتا ہے, اللہ کے کلمات کا احترام کرتا ہے اور جو نصیحت کی گئی ہے اس کو قبول کرتا ہے تو دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. کثرت کلام سے پرہیز کیا جائے تو دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور خشوع پیدا ہوتا ہے. لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کے سوا کثرت سے باتیں نہ کیا کرو. فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب, زیادہ باتیں انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں. وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي, سخت دل والا ہی اللہ سے زیادہ دور ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے. فرمایا اذا اردت تلین قلبك فاطعم المساكين وامسح راس اليتيم, اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مساکین کو کھانے کھلایا کرو اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو, ان کی سرپرستی کیا کرو, ان کی ضروریات کا خیال کیا کرو, اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا. اچھا اخلاق انسان کے دل کو نرم کرتا ہے, پھر اس میں خشوع پیدا ہوتا ہے. موت کی یاد جس دل میں ہو وہ دل نرم رہتا ہے اور اس میں خشوع پیدا ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رجل من الانصار, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, انصاری ایک صحابی آئے. فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا. ثم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل, پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے مومنوں میں افضل؟ قال احسنهم خلقا, جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. فای المؤمنین اکیس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سمجھدار اور دانش مند اور عقل مند کون ہے؟ قال اکثرهم للموت ذکرا, جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہے. واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس, اور جو اس زندگی کے بعد قیامت کی زندگی کے لیے زیادہ تیاری کرنے والا ہے یہی سمجھدار لوگ ہیں. لقمان حکیم کا بیٹا آ جاتا ہے اور کہتے ابا جان حکمت کی ساری باتیں ساتھ لے جا رہے ہیں آپ, مجھے بھی کچھ بتاؤ. کہا بیٹا اگر کچھ جاننا چاہتے ہو تو سنو, میں نے اپنی حکمت کو چھ چیزوں میں جمع کر دیا ہے. اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیہا, بیٹے دنیا کے لیے اتنی محنت کرنا جتنی اس دنیا میں تنے زندگی گزارنی ہے. واعمل لآخرتک بمقدار بقائک فیہا, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرنا جتنی تمہیں آخرت کی زندگی ملنے والی ہے. واعمل للہ بقدر حاجتک لہ,